Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego w sobotę 23 kwietnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Agenci CBA wchodząc do siedziby KRS-u działali zgodnie z prawem, zapewnia minister Kamiński. Sama Rada oraz posłowie Platformy Obywatelskiej mają wątpliwości. Zamachowiec z Pól Elizejskich to obywatel Francji, był znany policji i wcześniej skazany. Uczeni opuszczą laboratoria i wyjdą na ulicę. Marsze dla nauki odbędą się na całym świecie z okazji Dnia Ziemi. Wejście funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się zgodnie z procedurami, zapewnia koordynator do spraw służb specjalnych. Według KRS-u w środę troje funkcjonariuszy CBA weszło do Biura Rady w Warszawie. Zażądali natychmiastowego spotkania z sędzią Waldemarem Żurkiem, rzecznikiem KRS-u. Jak relacjonował wczoraj sędzia Żurek, formuła wejścia CBA do siedziby Rady jest absolutnie nieakceptowalna. Platforma Obywatelska zwróciła się o wyjaśnienia do koordynatora służb specjalnych. Krzysztof Brej zapytał, czy agenci CBA zastępują Pocztę Polską. Jak to się stało, że agenci wkroczyli do strefy zamkniętej, można powiedzieć, naruszyli niezależność tej instytucji konstytucyjnej? Minister Mariusz Kamiński tłumaczył, że postanowienie o wszczęciu kontroli oświadczeń majątkowych rzecznika KRS-u należało dostarczyć osobiście zainteresowanemu. Pan sędzia Żurek był proszony telefonicznie o spotkanie, umówił się na konkretny termin. Niestety w ostatniej chwili odwołał to spotkanie i przez ileś dni unikał jakichkolwiek kontaktów z funkcjonariuszami CBA, którzy tylko i wyłącznie chcieli go oficjalnie poinformować, że w związku z wątpliwościami po analizie jego stanu majątkowego taka kontrola musi być wszczęta. To jest również w jego interesie. CBA poinformowało 12 kwietnia o tym, że skontroluje oświadczenia majątkowe sędziego Waldemara Żurka. Więcej pieniędzy na modernizację armii i większa liczba żołnierzy. To najważniejsze zapisy projektu nowelizacji ustawy o siłach zbrojnych autorstwa MON-u, który trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Projekt zakłada, że wydatki na wojsko będą rosły stopniowo od 2019 roku, żeby w 2030 osiągnąć poziom 2,5% PKB. Projekt pozytywnie ocenia członek Sejmowej Komisji Obrony i poseł PiS-u Wojciech Skurkiewicz. Tych środków finansowych będziemy potrzebowali coraz więcej, dlatego też wydaje się, że w kontekście z jednej strony modernizacji technicznej, z drugiej strony zwiększenia liczebności polskiej armii, zwiększenie wydatków na obronność w naszym kraju jak najbardziej słuszne. Plany zwiększenia wydatków i liczebności wojska szef MON-u zapowiedział przed Wielkanocą. Francuska policja bada, czy zamachowiec, który w czwartek zastrzelił policjanta na Polach Elizejskich w Paryżu, miał wspólników. Prokurator poinformował, że podejrzany to 39-letni Francuz z kryminalną przeszłością. Tożsamość zamachowca była znana policji i wymiarowi sprawiedliwości. Wiadomo było, że chciał wejść w posiadanie broni i opowiadał o tym, że chce zabić policjanta. Wszczęto dochodzenie, ale z powodu niewystarczających dowodów sprawca w zbrodni został wypuszczony na wolność. Sąd w Meaux uchylił wobec niego nakaz aresztowania. Karim Szerfi był wielokrotnie skazywany przez francuski wymiar sprawiedliwości za kradzieże z bronią w ręku i trzykrotne próby zabójstwa. Według prokuratora znaleziono przy nim notatki tłumaczące politykę tzw. państwa islamskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Hiszpańscy dziennikarze odwiedzili Auschwitz, a w opublikowanym później tekście napisali o polskim obozie koncentracyjnym. Teraz przepraszają. Sformułowanie polski obóz koncentracyjny zostało użyte dwukrotnie w wydanym w Nawarze dzienniku Diario de Alaba i w baskijskiej gazecie Deia. Dziennikarz tej gazety w rozmowie z Polskim Radiem przyznał, że było to wyjątkowo niefortunne określenie. Powinno być napisane niemiecki obóz na terenie Polski, powiedział. Poinformował, że przedstawiciele gazety złożyli przeprosiny w polskiej ambasadzie w Hiszpanii. Dziennikarz poprosił o anonimowość, bo jak zaznaczył, nie jest autorem użytego sformułowania. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ekolodzy kolejny raz organizują Dzień Ziemi. Tegoroczne zapowiada się wyjątkowo. Będą mu towarzyszyć marsze dla nauki na całym świecie. Główny odbędzie się w stolicy Stanów Zjednoczonych. Uczeni zrzucą białe fartuchy i ze swych ciasnych laboratoriów wyjdą na szerokie ulice Waszyngtonu. Mówią, że niepokojące są pseudonaukowe czy też antynaukowe poglądy Donalda Trumpa. Dodają, że prezydent przeczył danym naukowym, gdy wypowiadał się na temat zmian klimatu czy szczepionek. Zdaniem badaczy, nauka opiera się na obserwacjach i weryfikacji i nikt, w tym prezydent, nie powinien jej upolityczniać. Współorganizatorka marszu Ayanna Elizabeth Johnson mówiła wcześniej amerykańskiemu radiu NPR, że dzisiejsza akcja to dopiero początek. Będziemy prowadzić projekt, by przypomnieć ludziom, że nauka ma ogromną rolę w podejmowaniu kluczowych dla społeczeństwa decyzji. Szef wpływowego amerykańskiego Towarzystwa Rozwoju Nauki, Rush Holt, dodał: szukamy każdej okazji, by przypomnieć, że nauka jest piękna, ekscytująca i istotna. Podobne marsze mają odbyć się w setkach miast na całym świecie, także w Warszawie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. AS Monaco, Juventus Turyn i w derbach Madrytu Real z Atletico. To pary półfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkania 2 i 3 maja. Rewanże tydzień później, a mecz finałowy 3 czerwca w Cardiff. Wcześniej w Sztokholmie zagrają za to w finale Ligi Europy. W półfinałach tych rozgrywek zmierzą się Ajax Amsterdam z Olympique Lyon i Celta Vigo z Manchesterem United. Wygląda na to, że w drużynie Czerwonych Diabłów zabraknie Zlatana Ibrahimowicza, który, jak przekazuje Sky Sports, z powodu kontuzji kolana nie zagra już do końca sezonu. Turniej ATP w Monte Carlo obfituje w niespodzianki. Nie gra w nim już ani światowa jedynka, ani dwójka, ani trójka. Wcześniej odpadli Andy Murray i Stan Wawrinka, a wczoraj w ćwierćfinale z turniejem pożegnał się Novak Djokovic. Serb przegrał z Davidem Goffenem. Nie zawiódł za to Rafa Nadal, który uzupełnił grono półfinalistów. Katarzyna Kłys w ostatnim występie w karierze przegrała pojedynek o brązowy medal Mistrzostw Europy w judo. Zawodniczka startująca w kategorii do 70 kg w rozgrywanym w Warszawie turnieju zajęła ostatecznie 5. miejsce. Pozostali startujący wczoraj Polacy odpadli w eliminacjach. Krzysztof Warzycha od poniedziałku będzie trenerem Ruchu Chorzów. Zastąpi już oficjalnie Waldemara Fornalika, który dzisiejszym wyjazdowym spotkaniem z Lechem Poznań w ostatniej kolejce fazy zasadniczej żegna się z klubem. Żegna się także Andrzej Kowal. Szkoleniowiec zapowiedział, że w kolejnym sezonie nie będzie już prowadził siatkarza Asekoresowi. Coś się zaczyna, coś się kończy i ta moja praca na stanowisku trenera w tym sezonie będzie skończona, jeśli chodzi o tą funkcję. Ten mecz niedzielny to będzie takim ostatnim meczem. To doświadczenie, które zdobyłem, na pewno będzie dla mnie w przyszłości procentowało. Za te porażki przepraszam i za sukcesy dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tych sukcesach. Jutro Resowie rozegra rewanżowe spotkanie o brązowy medal plus ligi z Jastrzębskim Węglem. Pierwsze przegrała 1-3. W rozegraniu tego spotkania raczej nic nie przeszkodzi, ale pogoda przeszkadza żużlowcom. Zaplanowany na niedzielę mecz drugiej kolejki Ekstraligi między Włókniarzem Częstochowa a Unią Leszno został odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych. Nie ustalono jeszcze nowego terminu, a wcześniej z tego samego powodu odwołano zaplanowany na dziś mecz Rybnika z Betardem Spartą Wrocław. Kolejny sport za godzinę, a w nim więcej m.in. o NBA. Pochmurno dziś w kraju, możliwe będą przejaśnienia, jak i przelotny deszcz. Na wschodzie deszcz ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg. 6 stopni w Suwałkach, 7 w Katowicach i Krakowie, 8 w Trójmieście, Toruniu i Rzeszowie, 9 w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Lublinie, 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Więc tak, jeden na czterech mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 po 7. Dzień dobry Państwu. 22,7 trójek. Można dzwonić. paweł.drost@polskieradio.pl. You just might be a poor tailor's lazy son. I don't mind, but the lamp and the show goes on. I can make you travel in time and space. I can change your sex, I can change your race. You might be Genghis Khan in burning rage, or a go-go girl dancing in a silver cage. Still, you're my master and I'm your slave. One day I'll be free to reign. Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim. soon come crashing down. You can be the Queen of Sheba in shining grace, or Mahatma Gandhi in his holy place. Still, you're my master and I'm your slave. One day I'll be free to reign. Kiedy podczas niedawnej podróży przez Antarktykę pierwszy raz zobaczyłem albatrosa, wpadłem w zachwyt, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, w jak niezwykłym rytmie upływa jego życie. Większość czasu spędza w locie nad oceanem, a w trakcie lotu potrafi spać. Konkretnie zasypia jedna z półkul jego mózgu. Taki sen może odbywać się nawet przy sporych prędkościach do 60 km na godzinę. Ale chyba najciekawsze w życiu albatrosów jest to, jak łączą się w pary. Łączą się raz, w zasadzie na całe dość długie, bo trwające nierzadko 50 lat życie. Wierność jednak zachowują wobec siebie samiec i samica, niezależnie od tego, jak długo żyją i jak rzadko się spotykają, a spotykają się rzadko, bo nawet poza sezonem lęgowym raz na kilka miesięcy albo raz na rok, więc widują się szalenie rzadko. A trzeba dodać, że ich loty, jeżeli chodzi o dystansy, liczy się w setkach, nawet więcej niż setkach, w tysiącach kilometrów. Prawdziwi ptasi podróżnicy. To tylko część inspirującej wiedzy, którą przynosi książka Rzecz o ptakach. O niej rozmawiać będziemy za godzinę mniej więcej. Zapraszam już teraz. Lubię popić, krzyknąć, bo by złośliwiać. Nie. Państwa Magdalena i Grzegorz piszą, że na podlubelskiej wsi szaro, buro i ponuro, pogoda jak w strefie ryczących czterdziestek. Tośka w budzie, Obama, to taki kot, też w budzie, a my z Zetorem w domu. Jak tu wyjść i pobiegać? Pozdrawiamy Państwa, pozdrawiamy szczególnie Obamę, chociaż myślę, że jeżeli chodzi o te ryczące czterdziestki, to chyba u Państwa nie jest tak źle, bo pewnie nie buje, tak jak w cieśninie Drake'a, a coś na ten temat wiem, oj coś wiem. 17 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Jakiej szerokości powinny być chodniki, gdzie zaplanować miejsce parkingowe, jak rozmieścić zieleń? Krótko mówiąc, jak stworzyć przestrzeń publiczną przyjazną dla wszystkich? To właśnie dzisiaj będą mogli protestować mieszkańcy Krakowa, Gliwic i Warszawy we współpracy z Fundacją Napraw Sobie Miasto. Na jeden dzień kilka wybranych fragmentów ulic zostanie całkowicie przekształconych, by sprawdzić, jakie zmiany mogłyby podobać się mieszkańcom. Organizatorzy projektu Żywa Ulica pracują nad nimi już od kilku miesięcy. Niedawno spotkali się z wolontariuszami, którzy postanowili zaangażować się w tę akcję. Ja nie wiem, mogę sprawdzić, ale... Dobra, słuchajcie. Zaczniemy sobie. Część z nas działa już od dłuższego czasu. Część dołącza w trakcie. Każda ulica jest inna i inne rzeczy tam się będą działy. Dominika Misterka. Będzie tam przestrzeń do posiedzenia, będzie tam przestrzeń do poleżenia, do poczytania, do porozmawiania. Również będziemy tworzyć meble miejskie. To będą przede wszystkim właśnie ławki albo rozbudowany przystanek autobusowy, albo taki duży stół. Czym to się będzie różniło od tego, co w tej chwili znajduje się na tych ulicach? No, ulica Ząbkowska obecnie jest ulicą niestety w dużej mierze tranzytową. Marcin Żebrowski. Czyli przyjeżdża tam masa samochodów, chodniki są bardzo wąskie. I właśnie podczas jednego spotkania z mieszkańcami, mieszkańcy stwierdzili, że ta ulica nie jest przyjazna zarówno dla samochodów, jak i dla rowerzystów, jak i dla pieszych. I byli dość zgodni, że to jest w sumie ulica, która nie jest przyjazna dla nikogo. Bo dużo rozmawiacie. Nasze działania zaczęły się już kilka miesięcy temu. Olga Sikorska. I w zasadzie od samego pomysłu, od samej idei, zaczęliśmy o tym rozmawiać z mieszkańcami. I to wyglądało tak, że w zasadzie na początku chodziliśmy od drzwi do drzwi, pytając się mieszkańców o tym, jak oni postrzegają swoją ulicę, pytając się ich o potrzeby. Później postanowiliśmy zorganizować takie warsztaty, na których projektowaliśmy to wydarzenie i jakby razem wypracowaliśmy te pomysły. I bardzo fajne jest to, że mieszkańcy teraz już nie mówią, że to my organizujemy im tą żywą ulicę, tylko że razem ją organizujemy i to był jakby nasz cel taki z założenia. Bo to nie chodzi o jednodniową imprezę, jednodniowy happening, tylko jest w tym jakaś głębsza myśl, prawda? Znaczy właśnie o to nam chodzi w tym całym prototypowaniu przestrzennym, które w ogóle warto by tutaj wyjaśnić. Co to jest właśnie? Prototypowanie przestrzenne to jest sprawdzenie, czy dany pomysł na zmianę w przestrzeni miejskiej się sprawdzi, czy jest to zmiana, której ludzie potrzebują, której chcą. No i dzięki temu jakby w ciągu jednego dnia, wypracowując sobie pewne rozwiązania, możemy stwierdzić, czy to ma jakby sens istnienia na dłuższą metę. I jakby dzięki temu chcemy wywołać u mieszkańców takie poczucie odpowiedzialności za ulicę i żeby mogli sobie pomyśleć, kurczę, fajnie, że zrobiliśmy tutaj tą ławkę na jeden dzień i fajnie, gdyby została na dłużej. Tylko pomyśleć, czy żeby też jakoś zmotywować mieszkańców do tego, żeby także zaczęli działać już bez was? Współpracujemy z Urzędem Miasta, z Biurem Planowania i Architektury i z Zarządem Dróg Miejskich i jakby wszystkie nasze badania i te pomysły, które wypracujemy z mieszkańcami i je przetestujemy, będą jakby przekazane do tych instytucji i jakby dzięki temu oni będą mogli to wdrożyć w przyszłości, bo tak to działa, że wdraża się jakieś projekty, które są bardzo drogie, wielomilionowe i później okazuje się, że one są jakąś totalną porażką albo klapą. No i warto takie pomysły testować, choćby właśnie w formie takiego prototypu. To nie jest pierwsza tego rodzaju akcja w Polsce. W Katowicach były już organizowane takie żywe ulice. Jakie wnioski? Jeżeli chodzi o te edycje katowickie, one się między sobą różniły, ponieważ podczas tej pierwszej edycji postawiono na to, aby ta żywa ulica, ta przestrzeń, która została przetworzona, bardzo odznaczała się w przestrzeni, co miało swoje minusy, ponieważ tam postawiono na takie folie, maty, które były koloru białego. Było bardzo dużo właśnie roślin, było bardzo dużo kolorów, były leżaki. I to było gdzieś do tego stopnia takie obce dla ludzi, że ludzie się tego bali, że dla nich to było coś dziwnego. Ludzie bali się siadać na tych leżakach, no bo mieli wrażenie, że to jest jakaś kawiarnia, gdzie muszą po prostu na przykład przyjść i zapłacić. I dzięki temu druga edycja Żywej Ulicy była już zupełnie inna. była dużo bardziej skromna, bez aż tak dużej ingerencji w tą całą przestrzeń. Bo być może ludzie chcieliby zmian, ale bardziej takich zmian ewolucyjnych, a nie takich rewolucyjnych z leżakami. No wiadomo, że potraktują takie leżaki jak bardziej happening, a nie jak coś, z czego na co dzień chcieliby korzystać na ulicy w mieście. Tak, no i właśnie, jeżeli chodzi nawet o te leżaki, to szybko okazało się, że osoby starsze w zasadzie nie są w stanie z nich korzystać. No, bo one są... pewna moda na leżaki, tak, która przez kilka lat panowała, ale ona była dość taka wykluczająca, można tak powiedzieć. Dokładnie. Co byście chcieli tym osiągnąć? Chcielibyśmy wprowadzić realne zmiany w mieście i chcielibyśmy pokazać, że istnieje kompromis między pieszymi, między rowerzystami i między użytkownikami samochodów, że można pogodzić interesy wszystkich. Projekt Żywa Ulica będzie prowadzony w Krakowie na ulicy Józefa, w Gliwicach na ulicy Zwycięstwa i w Warszawie na ulicach Ząbkowskiej i Wileńskiej. Każdy może przyjść i sprawdzić, jak to wygląda. A z organizatorami warszawskiej edycji z Fundacji Napraw Sobie Miasto rozmawiała Agnieszka Stępień. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Ackermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск, і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Ackermanом. Стімо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стімо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблів, ужасний скошурки тут траві високі. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стоїми, як чіха. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Stimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, klicz Litwy letymo, niespokój. Як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Hajda Maki i Andrzej Stasiuk. Tu trójka, 22 i 7 trójek. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na coś takiego. Macie państwo w swoim gronie znamienitą sędzinę snookera i żadnych wiadomości z Sheffield, gdzie teraz są mistrzostwa świata. Bardzo proszę, żeby coś chociaż słówkiem wspomnieć o tym. Dziś spełniamy marzenia Monika Słukowska. To jak to z tymi mistrzostwami? Super z tymi mistrzostwami. Bardzo ciekawe mistrzostwa mamy w tym roku. Tym bardziej, że już w drugiej rundzie pojawiają się pojedynki, które spokojnie mogłyby być finałem najważniejszych turniejów. Ronnie O'Sullivan. Ronnie O'Sullivan z Seanem Murphym. Ronnie O'Sullivan prowadzi. To jest właśnie pojedynek drugiej rundy uważany za taki, no, zdecydowanie przedwczesny, jeśli chodzi o obecność w turnieju tych zawodników. Każdy odpadający z tego meczu to będzie dla turnieju ogromna strata. Ogromną stratę ponieśliśmy już w pierwszej rundzie. Jeden z faworytów do zwycięstwa. Judd Trump, młodziak, przegrał z Rorym McLeodem, zawodnikiem najstarszym w stawce w tym roku zawodników startujących w Crucible. Do tego takim, który rzadko pojawia się w topie turniejów. Bardzo znany zawodnik, charakterystyczny dlatego, że jest jedynym czarnoskórym zawodnikiem w turze, a do tego jest muzułmaninem. Dlatego uwagę kibiców zwykle zwraca to, że nie podaje ręki kobietom sędziom, do czego my jesteśmy wszystkie przyzwyczajone, więc nie jest to nic strasznego absolutnie. Natomiast on jest sprawcą największej na razie niespodzianki w tych mistrzostwach. Czy to jest tak, że zawodnik snookera im starszy, tym bardziej doświadczony i tym lepszy, czy jednak młodziaki też potrafią zaskoczyć? Różnie to bywa, dlatego że ten sezon pokazał, że wiek tak naprawdę nie ma znaczenia, jeśli chodzi o snookera. Faktycznie jest tak, że jest bardzo duży napływ młodych zawodników, chociażby w tym roku mamy 17-letniego Chińczyka w Mistrzostwach Świata. Także ta fala chińska tych bardzo młodych zawodników jak najbardziej się pojawia. Są młodzi zawodnicy, oczywiście brytyjscy, mamy też jednego Polaka, też bardzo młodego, obiecującego. Natomiast no, takie największe sukcesy uważa się, że odnosi się w okolicach 30 mniej więcej, ale Rory McLeod jest po 40. I są zawodnicy, którzy w okolicach właśnie 40 zdobywają po raz pierwszy swoje najważniejsze trofea, więc naprawdę sport dla każdego. Wybierasz się na te mistrzostwa? Tak, już się nie mogę doczekać. Jadę w czwartek do Sheffield i możemy spodziewać się relacji na naszej antenie, między innymi o samym Crucible Theatre, czyli o miejscu rozgrywania zawodów, bo już od 40 lat w takim małym teatrze w małej miejscowości w Anglii. Najważniejsza impreza snookerowa sezonu. W teatrze? Tak. Czekamy w takim razie. Monika Słukowska, jestem ciekaw, czy w tym teatrze na scenie, gdzie te mistrzostwa zakładam się odbywają, na przykład zapadnie są aktywne. To możesz ewentualnie nam powiedzieć? Nigdy się nie wydarzyło, żeby się zapadła zapadnie, ale one oczywiście tam są. To jest normalny teatr. Niedomknięte jak bumerang sprawy. Akrobata elastyczny, giętki. Czas ucieka, uczę się żonglerki. Wielbłądy i białe lwy, antypody, krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk, tresura, krojenie żył, łeb ciężko, opada z sił, nadziei. Wykonam skok od siebie do ciebie. Buduję bliskości most, bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam. Wywracam wzrok, wywracam wzrok. Bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom, w tobie mój dom. Jak rasowa klacz, co kłom ma miękki. Wykonam skok od siebie do ciebie. Buduję bliskości most, bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam. Wywracam wzrok, wywracam wzrok. Bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom, w tobie mój dom. Taki mumu, muskularny, delikatny i jak biegacz. Zwinny, sprawny, a ja staram. Kroki prosto jak chcesz, to mnie złap. Bez ciebie ja nie wiem, co czuję. cyrk i Bowska. Pochmurny dzień przed nami, deszcz pokropi, owszem, a na Pogórzu może nawet spaść śnieg. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Terapia Breakdance Hip Hop i Hope for Street, czyli dziecięco-młodzieżowa formacja z warszawskiej Pragi, a także piękne lasy gdzieś pomiędzy Piaskami a Lwowem i zwierzaki, te najbardziej ukochane, z książki Kamila Sipowicza, w której znajdziemy takie oto zdanie. Ludzie mają sens wtedy, kiedy są blisko zwierząt. Więcej w zagadkowej niedzieli od 8 do 10. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Breakout, 36 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. 22 kwietnia, czyli dziś, na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Organizowane są happeningi, marsze, konferencje naukowe. My postanowiliśmy przyjrzeć się temu, co każdy z nas, zwykły Kowalski, może zrobić dobrego dla Matki Ziemi. Uprawiam działkę, ale nic poza tym. Co dzisiaj zrobiłam dla Matki Natury? Chyba jeszcze nic. Co każdy z nas może zrobić tak dla Matki Ziemi, dla środowiska? Są bardzo proste sposoby, które każdy z nas może robić na co dzień. Mira Stanisławska-Majsztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Jeśli ktoś może ma jakiś ogródek, to przecież te wszystkie obierki, to wszystko, to można wrzucić do ogródka, a ogródek będzie wdzięczny za to. Już chodzimy z własnymi torbami na zakupy, nauczyliśmy się tego. Teraz trzeba bardzo zadbać o to, żeby oszczędzać wodę. Przy myciu zębów, no nie puszczać tej wody bez końca, wystarczy jedna szklanka, prawda? Przy zmywaniu raczej zmywarka, a nie, że my tak po prostu tą wodę nie oszczędzamy. Nie pieszmy powietrza pustego, pieszmy pełne pralki. I ktoś tu powie, że jest dużo wody w Polsce. Niekoniecznie, dlatego że lustro wody się obniżyło, w Polsce jest tej wody bardzo mało, mimo że leci z kranu. No nie chciałabym, żeby któregoś dnia tej wody zabrakło, bo nie będziemy jej szanować. Nie niszczyć przede wszystkim. Agnieszka Krzyk, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Nie niszczyć, nie myć samochodów na przykład nad jeziorem, co się też często zdarza, że ludzie myją samochody. Ach, pojadę sobie na łono natury, tu się poopalam, tu sobie zrobię grilla, zrobię piknik, a 2 metry dalej umyję swój samochód w jeziorze. Dość sporo możemy zrobić w naszym chociażby gospodarstwie domowym. Możemy gasić światło, oszczędzać prąd, oszczędzać gaz. Jak gotujemy wodę na herbatę, to nie gotujemy całego czajnika, jak nam jest potrzebna jedna szklanka, tylko gotujemy na jedną szklankę. Takie proste, podstawowe rzeczy. Nie wyrzucam śmieci byle gdzie, tylko do przeznaczonych pojemników. Jak dbam o środowisko? Staram się segregować śmieci, jeżeli jest to możliwe, i staram się nie śmiecić po prostu. Od wielu lat uczymy się segregacji. To jest bardzo ważne, żeby te właśnie posegregowane śmieci wróciły i w ten sposób oszczędzimy i papier, i metal, i plastik, bo to jeszcze raz będzie zużyte. Są firmy, dzwonimy, odbierają te elektrośmieci. Nie tak, że wystawiamy przed klatkę i może ktoś to weźmie, a może dzieci to rozniosą. Często jest tak, wymieniamy sprzęt. Chcemy mieć coś nowszego, ale ten stary jeszcze działa. Popytajmy sąsiadów w okolicy, czy ktoś tego nie chce, zanim to wyrzucimy. Jeżeli mamy jakieś przedmioty, które nadają się do użytku, Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia, to zawsze można komuś je dać, komuś, kto naprawdę ich potrzebuje. Jest cała masa i osób, które nie mają, a potrzebują, a nie mają dlatego, że na przykład je na to nie stać. Jak każdy będzie dbał o takie rzeczy, to myślę, że się poprawi jak najbardziej. Polacy jeszcze chyba nie mają też takiego nawyku, tak mi się wydaje. To trzeba sobie ten nawyk wyrabiać, a przede wszystkim w dzieciach wyrabiajmy ten nawyk. Dajmy im dobry przykład, żeby patrzyły, o, dorośli tak robią, to my może też tak będziemy, bo może coś, jakiś sens w tym jest. Nasze podejście do naszej planety, która jest tylko jedna, sprawdzał Tomasz Jeleński. Można zrobić wiele dobrego dla tego świata zielonego, który dookoła nas. Choćby można unikać tych torebek foliowych strasznych, które w sklepach, a nawet w targach czy na bazarach się pojawiają. Jeśli chodzi o mnie, ja zawsze proszę bez torebki. I naprawdę dużo potem jest mi przyjemniej, kiedy nie muszę tych torebek wyrzucać i potem one zalegają latami. You don't know who you are. The road's gonna take you, make you walk too far. You're a liar, you're a thief, you're a star. But you don't know who you are. You were just a kid with a sentimental heart, afraid of what would happen before you were a star. And you don't need the baggage, and you don't need the stuff, and you don't need nobody to fill your empty cup. Jeżeli chodzi o plastikowe torebki, to coraz więcej miejsc na świecie stara się pozbyć tego problemu poprzez zakazy. Jednym z pierwszych miast w Stanach Zjednoczonych, na przykład, które zakazały zupełnie użycia plastikowych torebek, było San Francisco. To w roku 2007. Irlandia również wkroczyła tutaj na to pole i w roku 2011 wprowadziła na torebki foliowe dosyć wysoki podatek, co spowodowało, że używanie tych torebek foliowych spadło o ponad 90%. Może to jest właśnie ta droga, którą powinniśmy kroczyć. While we have oceans, rivers that still bring us life, reasons to live in the moment, we'll hold on to your time. Let your heart go where the wind takes, pure like the raindrops of time. Follow the path where it takes you, straight down the line. Ladies and gentlemen, surely we're here in mind, watching our spirits dance on high, on the backs of our lives. Can one sit back and dream it? Well, I'd have no peace in my life. I'm climbing these walls in an hourglass, prized in our stride. And I have seen worlds filled with wonder, lost on my own lonely mind. Lessons I wish that I had learned time after time. Ladies and gentlemen, surely we're here in mind, watching our spirits dance on the backs of our lives. To dance in the moment, we'll hold on to your time. Come fill up your souls with our blessings and hold up your hands to the sky. Let the whole world know you're out there, high in the high. Ladies and gentlemen, surely we're here in mind, watching our spirits dance on high, on the backs of our lives, Za 13 minut 8, telefon 227 trójek czynny. Dzwonimy z najlepszymi życzeniami dla trójki, jesteśmy prawie równolatkami. Wszystkiego najlepszego dla całego zespołu. Ewa, Sławek, Ksawery i pies Kubi z Jeleniej Góry. A jedziemy do Lublińca na dog trekking, na świetne zawody Puchar Polski. Nasza drużyna nazywa się Krzem 2500, prosimy bardzo o wsparcie. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy będą brać udział oraz tych, którzy nie mają pojęcia, że takie zawody istnieją. Wszystkiego dobrego, Trójko. Trzymajcie się. Hej!

fałsz w sztuce, nie znosiła strategii obliczonych na sukces. Zawsze uważała, że należy tworzyć zgodnie z własnym odczuciem i nie zwracać uwagi na to, co robią inni twórcy. Tak Magdalena Bakanowicz wspomina Piotr Sarzyński z tygodnika Polityka. W tygodniku powszechnym tymczasem tekst Jerzego Jarniewicza zatytułowany Swingujący Londyn. Właściwie jest to pogłębiona recenzja książki Piotra Szaroty poświęconej z kolei stolicy Wielkiej Brytanii, która w roku 1967 stała się światową stolicą kontrkultury. To właśnie w 1967 roku w Londynie pojawili się Michelangelo Antonioni z Włoch, z Polski Roman Polański, ze Stanów Zjednoczonych Stanley Kubrick, Allen Ginsberg czy Yoko Ono, a z Liverpoolu panowie John, Paul, Ringo i George. To ci ludzie wkrótce potem wyznaczali rytm, w jakim rozwijała się światowa kultura i sztuka oraz obyczajowość. Jerzy Jarniewicz o książce Londyn 1967 Piotra Saroty. Recenzja do przeczytania w tygodniku powszechnym. Polecam lekturę na weekend. Let my dreams come true. Ask free. Zapraszamy